Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Занятки с салума плячення, пірографії, лапіння у гліні, ткацтва до екскурсій. Це пропанове ощадка культури у Наровці на літні канікули. Анна Петровська, я вітаю у передачі «Под знаком погоні». Сьогодні довідаємося, як літній відпочинок по-мастацьку організує діткам, молоді і дорослим ощадок культури у Наровці. Поговорим про діяльність товариства по ахові культурної спадщини Сокольщини «Сокольщина», де заглянем до нового номеру «Тидньові каніва». Але починаємо від культурницьких повідомленнів. У суботу у амфітеатру Міхалові пройде примацька бесіда. У програмі між іншим концерти колективів з Польщі і великих зорок білоруської сцени, конкурси, презентація регіональної кухні чи забава. Початок 18 годин. У неділю у амфітеатрі у Наровці відбудеться Білоруський народний фест. У програмі концерти колективів з Подляшша і гурт «Рощниця з Городні». Початок 18 годин. І ще одна інформація. Завтра передача «Под знаком погоні» прогучить на годину раней, значиться 18.30. А зараз переходим до нашої першої теми. Різні мастацькі занятки діткам та дорослим у Святлицях у Сім'яновці, Ляукові Старим та Наровці пропонує Гмінна ощадок культури у Наровці. Удільники мають нагоду, каб навучитися, між іншим, самоплячення, ляпіння у гліні, ткацтва, але і присутнічать на занятках, які в'ядуть волонтери з Ольштина, говорить директор ощадка культури у Наровці Хелена Рейнт. У більших місцевостях, у Ляукові, у Сім'яновці і тут у Наровці є світлиці, які щороку організують заняття для дітей. У Сім'яновці приїхали студенти на волонтаріат студентський. В рамках цього волонтаріату студенти з Ольштина проводили для дітей заняття пластичні і ходили в терен. Дуже файно було зорганізовано час. Волонтаріат студентський проєктор, так називається ogólnopolski такий проєкт, вже співпрацює з нами від 2008 року. І в рамках цього волонтаріату вже більшість то волонтаріати приїжджали до Ляукова. Але в цьому року удалося mnie ściągnąć do Siemanówki i jeszcze w sierpniu będzie wolontariat tutaj u Narowcy, u Świetlicy. Taka inna forma zajęć, na które dzieci bardzo chętnie przychodzą, bo to i ludzi młodych je prowadzą i z innej części Polski przyjeżdżają. Są młodzi, kreatywni, przywożą nawet i folklor i kulturę z innych regionów Polski. Okazja poznania. W Siemanówce, u Świetlicy od wtorku do soboty dzieci przychodzą, zajęcia z wyplatania z salomy, wiklinu papierową robią. Oprócz tego pozyskaliśmy na naszej świetlicy z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych troszkę groszy i każde ze świetlic, czyli Siemanówka, Ląkowo i Naruka, dostali groszy na zorganizowanie zajęć i w ramach tego dzieci z Siemanówki i z Ląkowo wyjeżdżali już na basen. Warsztaty pirografii jest to wypalanie w drewnie różnego rodzaju motywów. Bardzo fajnie warsztaty wychodzą, dzieci bardzo chętnie przychodzą, bo to coś innego. Warsztaty tkania krajek też bardzo cieszą się zainteresowaniem. Nasze dzieci znajdą tu technikę i pirografię i tkanie krajek, natomiast grupy zorganizowane, które przyjeżdżają spoza naszej gminy, są zachwyceni, że w krótkim czasie mogą fajne rzeczy zrobić z własnej wyobraźni, z własnego zaprojektowania. Jak przyjeżdżają turysty, to przychodzą do Was? Zdarzają się na jakieś zajęcia z dziećmi na przykład? Jak podali na początku wakacji na naszej stronce właśnie, co można zrobić w każdej świetlicy, to był pozytywny oddźwięk i dosyć dużo ludzi pytało. Dużo mają turystów rowerowych i oni właśnie zajeżdżają do nas, mają bardzo dużo propozycji. Każdy może skorzystać, kto tylko chce i nie lenuje co kryści i coś sobie zrobić. Ja zadonam za rakon. Watch it. Товариства по ахові культурної спадщини Сокольщини «Сокольщина» займається, як уже сама назва стверджає, адрадженням і аховою культурної спадщини Сокольської землі. Стараємося вернуть забиття відомих діячів Сокольщини, зберігати традицію і історію для наступних поколінняв, говорить намісник старшині товариства Андрій Гарбуз. Ми тут видали книжку про тут наші сокольські теми. Повісили дошку меморіальну для композитора тут з нашої землі. Публікації так само видати, але ж тут це вельми вимагає праці, жмудної, тяжкої, довгої, тяжко йде, нешта зробити. Не ведаю, чи ще це товариство наше займеться про праці видатного мовознавця білостоцького професора Кондратчука, і так само ми тут з цієї праці опублікуємо. Де відкопуєте гетих забитих, полузабитих діячів? Як вертаєте культурну спадщину сокольської землі? Видатних людей, таких на Сокольщині, можна сказати, що їх тут було шмат. Не мусить бути такий чоловік уже, який відомий на цілому світі, але ось такий, що, ну, на так, можна сказати, масштаб на один край, чи на регіон навіть. Відаємо усіляких криниць. Перш за все, ми тут цікавимося історією і маємо шмат якої літератури. Часто написано, що тут жив нехто такий, там був у свої часи неяким там видатним чоловіком, а зараз про його люди не пам'ять. А чи здараються випадки, що жихари Соколки самі до вас приходять і пропонують, ну давайте, може, зробимо нешта про таку особу, чи, ну, гетая особа много зробила. Такого ще випадку не було. Люди так агульно сказавши, на огул вони не цікавляться аж так історія і гета і спадщина, і так само. Може, їм не подобається така історія, як ми тут її відкриваємо. Коли так, я, наприклад, кажу, етнічний бок нашого народу, бо не зусім польський, можна так сказати, бо тут мішано. Гета не подобається. Ну, я кажу, що тут усі поляки, ще такі патріоти. Я кажу, ну добре, з національного такого пункту глядження, то може зараз і поляки, але візьмемо гети пункт етнічний. Хто може показати, де існують або існували у минулим польські народні говорки? Ніхто, цього ніхто ще не доказав, і я думаю, що не докаже, бо їх тут не було. Усі говорки, які є тут мовознавці чи історики, бадалі, це усе говорки білоруські. На що березонька лясная, весною Oh. Заглядалі мы ў Саколку, зараз заглядаем да новага нумару «Тыднёві каніва». На першай старонцы артыкул Міры Лукшы пра 15-ты фэст «Сяброўская бяседа», які 26 ліпеня адбыўся ва ўрочышчы Барык. Былі юбілейныя выступленні беларускіх калектываў, між іншым «Расшпяванага гарадка», «Васілёчкаў» ды гасцей, «Слонімскай грыматы» і «Ловіцкага устроня са Скірнявіц». Народу было вельмі шмат, але найбольш аматараў прыцягнуў польска-украінскі гурт «Эней» з Ольштына. У Ніве можам прачытаць таксама артыкул Алексея Мароза пра кірмач зубра ў Гайнаўцы, вялікае мерапрыемства, у якім прымаюць удзел рукадзельнікі, мастакі, творцы і прадаўцы. Перад публікай прэзентаваліся ў галоўным беларускія калектывы з тэрыторыі еўрарэгіёна Белавірская пушча, які ахоплівае гайнаўскі і частку бельскага павітаў, а таксама пружанскі, камянецкі і свіслацкія раёны. Пра гульню ў карты «Карасінку» піша Іанна Чабан. Гавораць, што «Карасінку» відаюць толькі крынчане і некаторыя жыхары навакольных вёсак. У Крынскім доме культуры сапраўдны турнір па «Карасінцы» прайшоў 23 ліпеня. Удзельнічала ў ім 18 ігракоў, у тым ліку тры пакаленні крынскага мужчынскага полу і дзве жанчыны. Гэты і ўсе артыкулы чытайце ў навейшым нумары «Тыднёві каніва». Аглядам Нівы і завершаем нашу сустрэчу. За супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра ў перадачы «Пад знакам пагоні» у 18:30 сустрэнецца з вамі Міхась Сцепанюк. Бывайце! Одна ты глуши, другой не треба мне тебе люблю. На твои губы, молчивые губы, долго чакаю, як могу. Одна ты у души, с тобой счастье вечно будем жить. С радостью в сердце, с любовью в сердце, нам свет не страшный, мы вдвоих. Гляну твои очи рано, ты мне счастье отдала. Злые лучи нас не бачать, ты о них не сбирала. Признайся, и любовь не подари. Кари любишь, то признайся, меня не до сердца придули. Твоего чирая.